أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى نين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ من هو جلن بتي عن جلن انت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال موحنه قال وحن رسول الله نولي الله صلى الله عليه وسلم la yaqbalu du nangu allah bur yalla salata julik ahadikum kenn ci yeen iza ahdatha ndem tojalna manam ndem jappam tojna hatta mbete yatawba mu japp hadith bi mom moy ñaarelu hadithu kitabu tahara di ñaarelu hadithu tere bi nga xamantene moy tere bu barkel bi du umdatul ahkam min kalam khairil anam صلى الله عليه وسلم حديث بيغا خامتاني غيناو بيغا خامتاني اندينا حديث ييني غا خامتاني دا فاي واني ليپ لو خامتاني دا فا اديو تي لاب رواتينا لاب غيغا خامتاني مو اديو تي تانغاي اك japp ak tim lolou faw mu and ak yene legui mi ngi ñew indi hadith bo xamantene day wone ni importance mi nga xamantene mom la japp am solo rawati na ci walu julli mu indi hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ñaari imam yu makki muy imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima indi nañ ko ci sen hadith ci sen sahih اما امام البخاري منكو جليه تي اسحاق ابن ابراهيم مين حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي موم لا ني گنا خامي تي تور اسحاق ابن راهوي نيك اندو ماك بوغا خامتاني موم مودان اندك امام احمد ابن حنبل رحمه الله على الجميع موم مو ام تاميت امام مسلم موم منكو جليه تي سيرين سين سيرين بو ماك بيغا خامتاني موم لا ني تودي محمد ابن رافع rahmatullah alayhi ñom ñep ñom ñaar manam ishaq ibn ibrahim al-hanzali te moy ishaq ibn rahawi ak muhammad ibn rafi' bi nga xamantene mom la imam muslim jele ci ñom hadith bi rahmatullah alayhim ñom ñoko jele ci abdur razzaq ñuna hadathana abdur razzaq an mom abdur razzaq mun hadathana ma'mar te mom moy ma'mar ibn rashid ci mom la jele hadith bi muné qala hadathana hammam ibn munabbih nga xamantene yahud la bo xamantene dafa tuub waye biñu tuubé mom ak wahb ibn munabbih mom xabaram xam xamu tafsir la waye hammam ibn munabbih moko gëna mag ñom ñaar ñep ay borom xam xame hadith lañ muné kon hadathana wahb hammam ibn munabbih muné qala bu fekkentene monam imam al-bukhari dafa ñew rek indi la tuqbalu salata ahadik la tuqbalu salata man ahdatha hatta yatawadda duñu nangu julik ko xamantene dafa tojal ludul mu japp amma imam muslim daf ni hadha qala hadha ma hadathana abu hurayra an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa dhakara ahaditha minha dadi wax hadith bi la tuqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda a manam deful nangou tamit julli kenn ci yeen su fekenteene dafa tojal lulul ne daf mbete dafa japp kon hadith bi ñu ngi koy jele ci sahifatu hammam abdur razzaq hammam moy ibn munabbih an abi hurairah hadith sahifa bob mom lañu sahifa ma'mar ibn rashid sahifa moy bepp moy tire hadith wala bok mbolo tire hadith lu tollok 140 hadith ñoo ci nek imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala indinako lolou yep ci musnad imam ahmad ci bi muy ñew ci hadith abu hurairah radiyallahu anhu yoy yep nak musnad sahifa bi yep 140 hadith yu wër lañ yo xamantene ci hadith yi gëna wër lañ bok yo xamantene abdur razzaq rahimahullah indinako ci musannafam mu nek had sahifatu abdur razzaq an ma'mar an hammam ibn munabbih an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu mu nek hadith yo xamantene ben cyallale la am motax bok na tamit ci cyallale bobu moy cyallale yi gëna wër ci cyallale yi rawati na bu fekenteene dafa joggé ci Abu Hurairah radiyallahu anhu niki nonu bok na ci cyallale yi gëna deugal su fekenteene dañu joggé Yemen wama rawa ma'mar an hammam an Abi Hurairah asahhu lil Yemen mom la imam as-Suyuti rahimahullahu wa hadith sahih ti alfiyam bimu nan wama rawa lepp lo xamantene solo nako hammam te moy hammam ibn ma'mar te moy ma'mar ibn rashid mu jele ko ci an hammam mu jele ko ci hammam ibn munabbih rahmatullah alayhima an abi hurayrat radiyallahu ta'ala anhu mune lolou asah moy li gëna wër lil yaman ci buri hadith bu joge yaman waye kon hadith bobu hadith bi moy hadith wa yaman yi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal ci wax ne la yaqbalu yalla mom la bi dafa am ñaari xetu la yi nga xamantene yi li upp ci la yi ñaar yoyu la amna yenen waye ñaar yi ñoom ñoy ci gëna ragneeku ndax amna la bi ñi wax zaida moy ma manaka an tas alla tasjuda iz amartuk comme la bobu nek fofu zaida la ma manaka suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi nan iblis ma manaka ana lan mo la tere alla tasjuda ci nga sujud iz amartuka manam lula tere sujud iz amartuka bama la digale amma fi nak manam la yi nga xamantene ñom ñoo upp ci la yi manam moy la bi nga xamantene amna tamit la bo xamne day wat comme la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bobu la day wat amma nak la bi nga xamantene mom da fay dañuy téré la bi moy la annahiya am la bi nga xamantene annafiya la la annahiya moy buñ né la tafal bul def nangam lolu la bobu la annahiya la bobu nak day téré amma la bi nga xamant comme la taqrabu zina bulen jege ndialo wala la taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq bulen ray nit bo xamantene bakkan comme yalla daf ko hormal dal bulen ko ray ludul ci deug go xamantene deug sharia lay don wala bok la bi nga xamantene mom la annafi la bob moy la annahiya nimi ngi joge ci annahyu bi tere kon la bobu day tere mu am nak la bo xamantene annafi yala la bi mom day dak comme suñu borom subhanahu wa ta'ala comme hadith bi fim nan la yaqbalullahu yalla du nangou hadith bi ni bobu la bi an lan la annafi yala moy day dak yalla du nangou bi nga xamantene nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dajalena la bi nga xamantene annafi yala ak la bo xamantene annahi yala ci ben bat ci ben aya nga xamantene mën na mu yanu ñaari maana la yeb moy comme suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu nan alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi manam zalika alkitabu bi le tere dey mom muy alquran wala bok muy lawhul mahfuz wala bok muy en tout cas wala bok lu meuna don mune la rayba amul siki sak fihi ci mom waye da fay yor tamit ci mana la rayba bu len siki sak fihi ci mom kon la bi nga xamantene mom moy la yaqbalullahu yalla du nangou yaqbal alqabul moy ak alqabul alqabul moy ak nangou kon yaqbal moy nanguna wa yaqbal allah bur yalla yalla dal du nangou salata julik ahadikum ken ci yeen julli manam bi nga xamantene mom motax ñuy wax mom moy julli bi nga xamantene borom xam xam yep rahmatullah alayhim depp won ci moy julli farata yi ak julli nafile yi waye fek mi ngi nek julli parce que julli su fekenteene ci walu sharia la da fay tek mu ci walu lak arab da fay tek ñaan waye da fay tek tamit manam mu joge ci sila bi tek connection ak jokkolo waye su fekenteene nak ci sharia motax suñu borom subhanahu wa ta'ala neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa salli alayhim nga julli manam julli ci ñom moy ñaanal leen ndax inna salataka ndax sa ñaan day sakanun lahum dalen di day dalal seen xel ba para dalen di may ak dal waye su fekenteene nak ci walu sharia la bu suñu borom subhanahu wa ta'ala nan aqimus salata wa atuz zakata aqimu na ngeen taxawal as salata julli wa atu ta ngeen di joxe az zakata azaka bobu nak salatu julli giñ ci djublu moy jaamu yalla gi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala outal ay charte outal ko tabit ay waxtu ba nopi mu ngi tambale ci kabar armal gi ba nopi am ay tari am jang alquran ci bir ak zikkar ak ruku ak sujud ba di jexé ci selmal lolou mom moy julli gi tax ñuy wax julli gogou nak mom sik nekul ci ne duguna ci hadith bi amma yeneeni xet yi nga xamantene mom lañuy wax ci walu julli lu demé nek salatul janaza lu demé nek tawaf ak yu demé nek non insha allah dinañu ñew ci masala yi ngir leral bax lan la ci borom xam xam yu rahimahumullahu ta'ala wax ahadikum kenn ci yeen kon suñu u yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena la yaqbalu nangu allah bur yalla salata julli ahadikum kenn ci yeen ahad mom moy kenn manam kenn nak ahadikum kenn nak ci yeen manam fi amul mafhum manam kenn du ci degene kenn rek bu yalla nangou djullem ñi ci dess dana nangou sen djulli kenn manam lolu amul mafhum niki nonu tamit manam du mafhum ndax li mafhumul laqab la yu'tabaru kenn du ko bayyi xel ndax ahadikum suñu kenn ci lolu tamit tekki wul ne lutax waxul tamit ihdakunna kenn ci yeen jigen ni koku tamit taxul manam mom moy mafhumul laqab lool motax ñu wax lo manam dafa bayiwul xel lool manam fi goor ñi ak jigen ñi ñom ñoo ci yam ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala buy wax ci alquran di wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit suy wax goor ñi ak jigeen ñi ñepp lay yamale lepp lo xamantene digel nañ ko goor ñi mom lañuy digel jigeen ñi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne an-nisaa'u shaqa'iqur rijal fil ahkam wa ghayriha manam an-nisaa'u jigeen ñi shaqa'iqur rijal ñom ñoy ñoy ñom ñom ak goor ñi ñoo bok nday ak bay ci atté fil ahkam ci atté wa ghayriha ak lulul atté manam lepp lo xamantene sharia dafa ñew wax ne def leen nangam wala bayi leen nangam wala dem leen ci nangam wala bu leen dem ci nangam wala yu deme non nañu xamne nim ko digele jigeen ñi non nim ko digele goor ñi non la ko digele jigeen ñi fek amul dalil buy wane ne fi goor ñi ak jigeen ñi ñofi dañ fe wuté su fekente ne lolu amul ben dalil dañuy japp ne goor ñi ak jigeen ñi ñom ño ci yam ah niki nonu mu ne kon suñu kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne la yaqbalu yalla lu nangu allah bur yalla salata ahadikum julli kenn ci yeen iza ahdasa su fekente ne tojalna al hadas ahdasa mi ngi jugi ci baat bi ñi wax al hadasu bi tekki ak tej ak tojal manam ak toj nak da fay tekki ñaar wala ñatt bu jekk bi mom moy tojal bi nga xamantene toju manam li genn ci nit lolou dañ nan ak toj la wala bok li nga xamantene fi mi genné ak ni muy genné lolou tamit dañuy wax ak tojal la benen toj gi tamit mom moy le fait que moy ñettel bi moy le fait que nit ki ci bopam ñak am japp manam mënutu julli lolou dañ nan jappam mo toj donte dara gennul ci mom te yoyu ay masala la yo xamantene tamit insha Allah taala dinañ ci ñew mu ne hatta yatawadda hatta moy mbété hatta yatawadda mbete mu japp moy manam mom mi ngi am makna ila an yatawadda becc kérok muy japp hadith bi la yaqbalu allah yalla du nangu salata ahadikum julli kenn ci yeen a ila yaqbalu amna ci riwaya bo xamantene ci hadisi la tuqbalu lakum ni nga xamantene nonu lañ ko waxe sank amna la tuqbalu amna la yaqbalu amna la yuqbalu yoy yep han la bu fekenteene la tuqbalu sala la yaqbalu allah bi mom moy riwaya bi nga xamantene mom mom la al hafiz abdul ghani rahimahu allah taala indi amna riwaya la tuqbalu salata man ahdatha la tuqbalu yalla du deful nangu bu boba kon waxuñu kan modul nangu waye fi ni ci riwaya bi dafa leral ne kidul nangu mom moy yalla mune la yaqbalu allah yalla dal du nangu teyit mom ak nangom ak ñaka nangom rek mom mo am solo salata ahadikum julli kenn ci yeen amna ci riwaya salata man ahdatha rek julli kep ko xamantene da nga tojal bu boba mu lamb goor ñi ak jigeen ñi bu boba day degeural li nga xamantene mom lañu waxon sank ci ne goor ñi ak jigeen ñi ñom ñoy am ci mana bobu teet lolu ijma'u borom xam xam yi rahmatullahi alayhim la li nga xamantene mom moy toj ñapp goor yep bu ko jigeen bu dalé jigeen dañuy toj dañuy wax ni ñappam toj na hatta yatawadda mbete mu dadi japp wat bu boba ci la julle meuna baxé ci lay julle di meuna nango wa ye legi nak yatawadda mi ngi joge ci al wudu bi tekki ñapp bi tekki ñapp ci kaw lolu genn nañ ci li nga xamantene mom moy sharhu batu hadith bi legi nak mu dess maana hadith yi ak li nga xamantene ñom ñoy wala bok masala yi nga xamantene ñom ño aju ci buntu bi bu lu ñeek li moy ana lan la buntu bi ana lan la hadith bi askanonte ak buntu bi ba tax ñu daal di ko fi indi ndax hadith bi importance bi nga xamantene mom la japp am mom lay wone fi rawatina importance bi nga xamantene mom la am ci julli buñu waré julli né faw ñu wara japp boko deful rek sa japp du bax sa julli modul bax bu boba askanonte gogu manam am solo gogu mo am solo day motax mu dadi koy ñeekke ginnaw hadithu yini ndax hadithu yini bi dafa aju ci japp aju ci leneen waye li mom ci japp mom motax muy wax lolu mom motax ñu indi ko imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi al-wasi'a daf ko indi ci buntu bab la tuqbalu salatu bi ghayri tahur manam ne deful nangu japp deful nangu julli ci buntu deful nangu julli ci lu amul lap ci lu amul lap a kon bu boba day woné ni japp rek taxuta jog mbir mi manam japp rek taxutu jog wax ji waye li nga xamantene mom mo tax jog wax ji moy njaap ak julli yep dafa fekk nak ne nit ñi dafa upp liñu japp soxla japp mom mo upp liñu soxla di sangu farata wala bok li nga xamantene mom lañuy soxla di tim lolu motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da di jëfëndiko baatu njaap waye sudul lolu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jëfëndiko na baatu lap tout simplement ci hadith bo xamantene moy hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mo nek ci sahih al-Imam Muslim ak sahih ak sunan at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima nga xamantene dañu lacc Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu am ko mu seet ci Ibn Amir muneko ñaanal rahmatullah muneko ñaanal ma fek mu febar muneko ñaanal ma muneko dama deg yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne la yaqbalu allah salatan bighayri tahurin wala sadaqatan min ghulul la yaqbalu allah salatan bighayri tahurin wala sadaqatan min ghulul la yaqbalu nangu allah bur yalla salatan julli bighayri tahurin te njap am ci lap amu ci kon bu boba mu dadi lambo li motax imam muslim rahmatullah alayhi bimu indi hadith bobu ci ginnaw gi exactement ci le indi hadith bi wala sadaqatan waye yalla tamit du nangu ak saraxe min ghululin bo xamantene ci alalu manam alal giñuy sedd giñuy jele ci xarewe lañ ko amé manam liñu mangé ci xarewa lañ ko jele nit ko satchu ko manam dal bepp alal bo xamantene nit ki daf ko am te amin wa dagalul bu ko jele tamit di ci saraxe tamit yalla du nangu bobu sarax legi nak mu def fi ñaari mbir yu important ñom ñoo sekk hadith bi muy ñaari mbir yo xamantene su fekkentene ñaari masala xéeti masala yoy leer nañ doyna xam nañu hadith bi inshallah masala buñu tekk bi mom moy li nga xamantene mom mo aju ci waluk nangu lan moy al qabul lan moy ne nanguna lan lay moy tekki ne yalla nanguna jëf sangam ak yalla nangul jëf sangam loolu lan lay tekki ñaarelu masala bi mom moy lan moy tej ak lan mo ci aju lan moy tot ak lan moy li nga xamantene bokoy def fok manam nit ki lolu suko arrivé suko dalé faw mu japp wat ñaar yoy la mën nañ ci yok sax benen muy ñettel moy ana lan moy li nga xamantene mom est ce que julli rek mom moy farata manam mom dal mom mo la japp wala amna leneen lu la japp yi ñett buñu leen xamé moy xam nañ hadith bi wa ñett yoy la kon ñu ñew ci masal ci point bu ñëkk bi moy al qabul moy nangu ak ñak ak nangu mom moy lan ndax nangu mom moy wër julli manam est ce que de li ci kaw lolu manam moy dañ nan est ce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne yalla du nangu julli kenn ci yeen su fekente ne dafa tojal ludul mu japp est ce que da fay fek rek da fay tekki ne manam julli kenn ci yeen du wer wala bok meun na wer waye bu wéré itam yalla da ko dul nangu rek tout simplement est ce que lolu lay tekki wala da fay tekki rek ni mu du wer du façon li nga xamantene manam moy ijma'u borom xam xami manam ñom ñepp bok nañu d'accord rahmatullah alayhim ci ne julli bu fekente ne njaap amu ci julli ga du wer manam kon julli fek lab ga am julli ga dogo wer bu boba fofu al qabul limi tekki mom moy as-sihhat moy ak wer lolu motax kon kep ko xamantene dafa ñew japp te dafa ñew julli te jappul bu boba dañ nan ko yow sa julli werul boba da ngay julli wat manam fok nga japp wat dogo julli legi laaj bi nak manam moy ndax kep ko xamantene yalla nangul sa julli rek dañu dafa fekk ni sa julli werul dañ na la dedet ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man ataa arrafan lam yuqbal Allah lahu salata 40 layal wala 40 layla kep ko xamantene da nga ñew ci arraf moy ko xamantene ab gisane kat la ma mu nan la mom dal ay set day setalate mune nga ñew ci mom mune bu fekenteene lamu la wax te lool moy riwaya bu imam muslim rahimahullah su fekenteene lamu la wax moy gemoko bu boba mune bu fekenteene limu la wax gemoko kon nak yalla du nangu su julli ñeen fukki fan amma su fekenteene limu la wax mom gëm nga ko mu ne kon nak yow weddi nga li nga xamantene mom la yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi lolu tekki wul ne kep ko xamantene da nga dem ci gisaane kat dañ nan la do julli ñeen fukki fan su julli mën na wër waye defu ko nangu kenn du wax ne tamit ne fokk nga fay ko pendant 40 jours bu 40 jours yoy weso nga fay ko dedet yalla modul nangu sa julli ndax jef jubon gi nga def niki nonu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxnako ci yeneene anam masalan ki nga xamantene dafa nan sangara fek amna tok sangara bu dess ci bir yaram bi yalla du nangu jullim comme ki nga xamantene tamit ab jam la bo xamantene dafa manam liñ wax abdul abiq moy jam bo xamantene dafa lank ne du top sangam dafa daw koku tamit fek yal fek mi ngi nek ci jikko joju suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko nangul ben julli te pourtant julli day continuer di nek ci mom farata ak yu deme nek non ci lañuy xamé ni kon kep ko xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala nangul sa julli téréwul ne sa julli mën na wër ci lañuy xamé tamit ne wër gi tekki wul ne sa julli baxna ndax bu boba ndax wër mi ngi aju ci tak ci nga def charte ba nopi li nga xamantene mom moy yaq julli gi ben fene wa su fekenteene yoyu mat na kon dañ nan julli gi werna manam bu fekenteene def nga ko ci ak ay chartam ba pare matal ponku yi bu boba dañ nan ba pare matal farata yi bu boba dañ nan julli gi werna legui nak bu fekenteene dafa am leneen lo xamanteene amul rapport ak julli gi lolou téré ñu nangu julli gi bu boba lolou téré wul julli gi wer waye da fay tax ne ñu ni amulo julli manam am nga julli waye day tax ne sa borom subhanahu wa ta'ala du ko nangu lolou motax mu am ci salaf yi rahmatullahi alayhim ku doon wax naan man day bu fekenteene yalla nangul na ma benn julli kesse momu gënal aduna ak li ci bir lolou motax abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mi ngi tebbi ci lalu sukuratam febar salim rahmahullah nga xamantene ci domam bi gëna manam moy domam sax bi gëna mag ci domam yi rahmahullah mu ñew ne ko papa yow day and nga ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay xare yow day ligéeyal nga l'islam yow da tassare nga xam xam yow de nangam yow de nangam yow de nangam mu dal di juk tok dal niko atadri man yaqbalullahu min est ce xam nga anaka la yalla di nangul muneko inna ma yataqabbalullahu min almuttaqin sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne inna ma li am ba dess moy li rek ka fi ne yaqbalu dana nangul allah bur yalla min almuttaqin ci ñu way ragal yalla ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ragal yalla ñoñu rek la sama borom subhanahu wa ta'ala di nangul seen bir Allahu akbar yalla ñu yalla may ragal yalla ah legi nak laaj bi moy ndax bu fekenteene man ana naka lay xame ba xam sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi nangu sama jëf wala deet ndax dan amna mandar ga bo xamantene mën na ko ci xame bu boba dañ nan la waw borom xam xam yi rahmatullahi alayhim neenañu masalan kep ko xamantene gis nga ni bu jëfé lu bax day gëna sawar ci dem di continuer di def yeneen mbir yu bax loolu mandar ga la buy wone ni sama borom subhanahu wa ta'ala nanguna ay jëfum niki nonu tamit masalan su fekenteene nit ki dafa joggé ak ñu gis ko mu soppeku top yoon bu bax bi bu boba loolu mandar ga la itam buy wone ni koku adjam nanguna niki nonu nit ki bu fekenteene dafa joggé ci wéru koor ginnaw wéru koor bi mu soppeku nak ñu gis ko mu farlu ci jaamu yalla yoy yep day tektele ni ki kat mom kat suñu borom subhanahu wa ta'ala nangul nako ak koram niki nonu nit ki su fekenteene dafa julli ba nopi gis ni xolam dafa melni am leer gu cey takke ak mu gëna sawar ci jaamu yalla xolam gëna fiir ci jëm ci borom subhanahu wa ta'ala ak yu mel non bu boba lolu day tektele ni suñu borom subhanahu wa ta'ala nanguna julle manam yoyu daf koy tektele niki nonu nit ko xamantene da fay sikkar fom tollu wala muy def ay jëf yo xamantene jëf jaamu yalla la mu gis ni jikkom mi ngi am jeexital ci jikkom muy jëm di rafetal ci nit ni ba nopi nak daal di len di dakal ay lor ba pare jikko yi nga xamantene ñom ñoy jikko yi alagaate lu deme nek soxor lu deme nek iñaan lu deme nek reuy lu deme nek ngistel ak bokkale rawati na bokkale ak yenen yu mel non yoy yep dañu commencé di den ci xol bi lolu day tekkale nu mom moy ay jaamu yalla am suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy nangu waye nak contraire bi nak moy contraire bi yalla ñu yalla sam kon ci kaw lolu dañuy joggé ci baat ci manam ponk bu ñëk bi nga xamantene mom moy ci masala yi nga xamné ñom ño aju ci hadith bi benen masala bi moy ndax manam ñiap lan mo koy tek manam ñiap manam ndax julli dana wër té ñiap du wër lolu tamit benen la hadith bi kon day tek té lene ndax wax ji mu wax la salata ahadikum julli kenn ci yeen yalla du ko nangu limi tek té le moy julli kon julli faratay bu fekente ni nit ki amewul ñiap jullim du bax lolou moy julli faratay ko ak julli nafile yi itam lolou tamit niki nonu ati moy manam yoy su fekente ne julli nit ki da fay julli te amul ñiap yoy jullim du bax legi nak mu def ko xamantene dafa ñiap te amul dafa julli te amul ñiap te tay ko manam mom xamna ni mom yorul ñiap te nekul ci ngant masal li nga xamne mom moy lañu wax masal faqidut tahurain insha Allah ta'ala dinañ ci